www.attableeg.com, the reviver of Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil kareem. Amma ba'd. واتبع سبيل من أناب إليه. صدق الله العظيم. دائرة جس میں تمام مشائخ کا ذکر ہے, انبیاء کا بھی ہے, بادشاہوں کا بھی ہے, سبھی کا ذکر ہے. 11 جلد اچھی اچھی ہے بتائیے. تو آج اس وہاں سے کھولا تھے حضرت خواجہ بہاء الدین بہاء الحق و دین نقشبندی کا ذکر ہے. عید پہنچا ہوا ہے تین دن میں, تو ان کے مقصود ظاہر ہے. نقشبندی ہم لوگ کہلاتے ہیں چشتی نقشبندی. ایک تھا چشتیوں کے تو مولانا محی الدین چشتی اجمیری, اور نقشبندیوں کے امام الطائفہ یہ نام و نسب. ان کا نام محمد ہے, لقب بہاء الحق و دین نقشبندی ہے, لقب ہی ہے. آج معلوم ہوا نام محمد ہے اور لقب بہاء الحق و دین نقشبندی ہے. والد کا نام محمد بخاری ہے. آپ کی ولادت 4 محرم الحرام 718 ہجری کو قصر عارفہ میں ہوئی ہے, جو بخارا سے ایک کوس پر ایک گاؤں ہے. قصر عارفہ پیدائشی قصر عارفہ عارفوں کے محل میں ہوئی ہے. تب کیا ہوگا, ظاہری طور پر اللہ تعالی ان کی برکات سے ہم سبوں کو باطنی نعمتوں سے بھی نوازیں, ظاہری نعمتوں سے بہت بڑے شخص ہیں. پھر بہت دن اکبر اپنے بزرگوں کو حضرت محی الدین چشتی کا تو کچھ معلوم ہے, ان کا تو معلوم نہیں, تو تھوڑا سا میں سناتا ہوں. ظاہری طور پر آداب طریق کو حضرت سید امیر کلال سے سیکھا, مگر بے اعتبار حقیقت کے آپ وہ ایسی تھے. وہ ایسی ان بزرگوں کا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنے میں ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا, براہ راست حاصل کرتے ہیں. 700 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں. ہمارے حضرت ماں شاہ فضل الرحمان صاحب کو بھی یہ کہا جاتا ہے, وہ ایسی حضرت اویس قلبی صاحب آبی تھے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نہیں تھے, لیکن فیض تو حاصل کیا. جو بزرگان ایسے ہیں کہ براہ راست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی سب ہے معلوم ہوگا تو تمہارا اس کوشش کیجیے گا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں لکھا آج بات کروں گا نہ جانا. اس کے بھی درجات ہیں, مراتب ہیں جو مجاہدات کے بعد حاصل ہوتے ہیں, اور سب سے بڑی بات اللہ کے فضل سے حاصل ہوتا ہے. بہت بار حقیقت کے آپ وہ ایسی ہیں. حضرت خواجہ عبدالخالق الزمانی کی روحانیت سے تربیت حاصل کی ہے. بچپن سے ہی آثار ولایت و انوار کرامت پیشانی مبارک سے ظاہر تھے. ٹھیک دیکھا ہے, اللہ ان لوگوں کی برکت سے ملتے. بچپن سے ہی آثار ولایت و انوار کرامت پیشانی مبارک سے ظاہر تھے. خواجہ بابا سماسی قدس روح نے آپ کے ظہور کی بشارت آپ کی پیدائش سے پہلے دی تھی, اور آپ کے ولادت کے بعد آپ کو اپنے فرزندی میں قبول فرما لیا. پیدا ہوئے میں نے اس کو فرزند بنا لیا. یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے, بس یہ روحانی سلسلہ ہے. یہ روحانی سلسلہ ہے, یہ بھی ایک سلسلہ ہے, اور یہی سلسلہ ہے روحانی. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی سلسلہ جاری کرنے کے لیے بھی بھیجا تھا. آپ کے ولادت کے بعد آپ کو اپنے فرزندی میں قبول فرما لیا کہ لڑکا بہت منحال ہے میں بھیجا تھا, اور آپ کی تربیت سید امیر کلاب کے حوالے کی تو میں نے لے لیا, اس کو تم تربیت کر اس لڑکے کی, لڑکے کی بچپن ہی سے. چونکہ حضرت خواجہ طریقت میں خواجہ عبدالخالق رضوانی کی طرف سے اولویت پر عمل کرنے کے لیے معمول تھے, اس لیے آپ نے ذکر خفی اختیار کیا. اگرچہ بزرگان سلسلے خواجہ محمد اونوی کے زمانے سے سید امیر کلاب کے زمانے تک ذکر خفی کو ذکر جہری کے ساتھ جمع کرتے رہے. پہلے امتحان ذکر خفی مشہور ہے, مقصود ذکر خفی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سمجھے احوال بھی. آپ تہجد کی نماز 12 رکعت ہے 6 سلام سے پڑھا کرتے تھے, یہ بھی لکھی ہے, 4-4 2-2 رکعت. آپ تہجد کی نماز 12 رکعت ہے, بہت بڑے مجموعے سے نقل کرتا ہوں, بہت دیکھ کر کے سب اتنا نقل کرتا. مفتی محمود صاحب نے بہت لکھا اس پر کہ اتنے بڑے ذخیرے سے نقل کرنا اللہ کے شان ہے. آپ تہجد کی نماز 12 رکعت 6 سلام سے پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ نماز حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض رہی ہے, نفل نماز, اور آخر میں نفل ہو گئی. پہلے فرض یہ نماز تہجد کی, جب نماز فرض ہوئی ہے فرض جانا پھر آپ کے لیے. اور مقام محمود کا وعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادائے نماز تہجد سے وابستہ تھا. شروع ہی سے تہجد کی نماز کبھی اور آخر میں مقام محمود کا وعدہ پڑھتے ہیں نا اذان کے بعد, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام محمود کی دعا کرتے ہیں. محمود مقام محمود بھی ایک ہوئی, اس کے لیے دعا کی جاتی ہے, اللہم انت السلام ان کے سلام تبارک رب بنا تعالی کی یاد جلال برگاہ, کیا دعا ایک اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے. جب آپ خواب سے بیدار ہو کے تو وہ دعائیں جو بیداری کے وقت کے لیے مروی ہیں پڑھتے تھے, پھر تھوڑی دیر استغفار میں مشغول رہتے. لیکن کتنے بڑے آدمی پہلے ذکر کرتے, جب آپ خواب سے بیدار ہوتے تو وہ دعائیں جو بیداری کے وقت کے لیے مروی ہیں پڑھتے تھے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا وإلیہ النشور, یہ دعا پڑھتے تھے. معلوم ہے کہ یہ دعا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سبھی کو پڑھنا ہے, اسی سے ترقی ہوگی, اسی سے آدمی آگے بڑھے گا, اسی سے ولایت ملے گی, اسی سے بزرگی ملے گی. اس کو چھوڑ کر کے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا. وہ دعائیں جو بیداری کے وقت کے لیے مرمی ہیں پڑھتے تھے, پھر تھوڑی دیر استغفار میں مشغول ہوتے, اس کے بعد مراقبہ میں مصروف ہو جاتے, اور اگر کچھ رات زیادہ باقی رہتی تو آپ وہ بقبلہ ہو کر بیٹھ جاتے تھے. اس کے بعد وضو جدید کر کے صبح کی سنتیں اور فرض ادا کرتے, اور دعائیں جو مسجد کے راستہ اور مسجد میں داخل ہونے کے لیے مرمی ہے پہنچتے. دیکھیے کتنا ہے نا, اتنا بڑا آدمی, وہ دعائیں جو چھوٹی کتابیں ملتی ہیں اس کے پابند تو پڑھتا بھی کہاں, یہ بھی نہیں معلوم مسجد میں کیسے داخل ہو جاتا ہے کیا. اللہ ہم سب لوگوں کی کوتاہی ہو معاف کروائے, سب کچھ اسی میں ہے, بلائے تو بزرگ سب اسی میں ہے. ابتدائی ان کے بچپن کی حالات سب ہیں, اور دعائیں جو مسجد کے راستہ اور مسجد میں داخل ہونے کے لیے مرمی ہیں پڑھتے, اس کے بعد مریدوں کے ساتھ مراقبہ میں مشغول ہوتے یہاں تک کہ آفتاب نکل آتا, اس وقت دو رکعت نماز پڑھتے, جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے, اے ابن آدم پڑھو دو رکعت اول نہار میں, حدیث ہے. یب دال ایک پھر رکعت لی رکعت ہے میری دو رکعت نماز پڑھو اول نہر میں, تو آخر تو میں تمہاری کفایت کروں گا. نہیں امیر مان لوں گا, ابھی سب کرنا ہے مولانا. شوری سے آدمی جب کرتا ہے تو کوئی پہنچتا ہے. اللہ ہم سب لوگ کو تو بڑھاپے میں چپی دے دے, کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہے. یا ابن آدم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اے ابن آدم دو رکعت دن کے اول میں پڑھ دے, پڑھ لے تو میں عقیدہ تمہاری کفایت کروں گا. کیا مشکل ہے, نہیں پڑھتے لوگ بھی شکایت ہے. میں بہت کہتا ہوں یتیم دیتا ہے دو رکعت پڑھ لوں, کیا ہے کہتا رہتا ہوں. یہ ہے نا ضرورت میری, نہیں پڑھتے. ان چیزوں کی اہمیت کم ہو رہی ہے, اس میں سنا رہا ہوں. اے اولاد آدم میرے لیے دو رکعت شروع دین میں ادا کر, تو میں آخری دن تک تیرے لیے کفایت کروں گا, عورت کے لیے مرد کے لیے. چاہتا ہے کہ نہیں کہ اللہ کے ہم پچھلے میں آ جائیں, اللہ کے حفاظت میں آ جائیں. کتنا آسان ہے, دو مختصر سے مختصر انا لینا قول اللہ وحد پر دو رکعت پڑھنا بہت بڑی بات ہے. اور بعض علماء نے وہ ابراہیم الذی وفا کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نماز عشاء کا ادا کرتے تھے. ون تھا مجھے میں نے لکھا ہے تبھی نہیں جانتا ایسا ادھر کہ یہ سوئیں گے تو کیا ہوگا. ادھر تھوڑا بہت ابراہیم الذی وفا کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نماز اشراق ادا کرتے تھے. اب دیکھیں یہ مانتا ہوں, اب میں نے تو لکھا مجھے یا نہیں, میں اسے سناتا رہتا ہوں, لائف میں دیکھتا رہتا ہوں. اللہ کا شکر ہے یہ اتنی نئی بات بالکل جو بھی مانی نہیں دکھا بھائی, دس میں تو دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا. بعض علماء نے آیت و ابراہیم الذی وفا یہ تفسیر میں لکھا ہے کہ نماز اشراق ادا کرتے تھے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے نکلنے تک تشریف فرما رہتے تھے, اور جب آفتاب بلند ہو جاتا اور زمین گرم ہو جاتی تو آپ نماز چاش کے بارے نکال پڑھتے تھے. میں کہتا ہوں دو ہی گھر پر اسی پر فضیلت ہے, چار کی روایت بھی ہے, کبھی آٹھ کبھی چار کبھی دو بھی پڑھتے, کیونکہ ان سے ہر ایک عدد کے بارے میں احادیث والی تھی. اور تفسیر آئے وَإِنَّهُ كَانَ لِلَّهُ وَعَبِيرَ غَفُورَ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مراد اس سے نماز چاش ہے. یہ ان کے حالات احوال, کہتے کیا تھے, کہتے یہ تھے. آپ فرماتے اب اقوال ہیں, ابھی تو افعال ہوتے تھے, یہ اقوال سرچس نقشہ بندیا آیا ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے, کہا یا اللہ مجاہدات بہت زیادہ ہو گئے ہیں, ریاضات مجھے ایسا طریقہ دیجیے جو آسان ہو. بعد میں آگاہ لکھا ہوگا کئی دن تک اللہ کے دربار میں کہتے رہے, تو ان حضرت خاص ایک خاص ان کو وظیفہ دیا گیا, اس کو پڑھا. آج ساری دنیا میں الحمد للہ نقش بندیت, آج ترکی میں نقش بندیت عام, سب بادشاہ سب نقش بندی ہیں. لیکن گئی ہوئی چیز کہاں سے, دلی سے گئی. خالہ غلام نبی غلام علی صاحب بہت بڑے حرم مذہب جان جانا کے مرید و خلیفہ تھے, کہتے تھے کہ اگر مجھ سے کوئی اللہ پوچھے کیا لے آئے تو ان لوگوں کو پیش کر دوں گا کہ میں لے آیا. اس میں قاضی صاحب اللہ صاحب بھی ہیں غلام علی, انہیں کے لیے ترکی سے آئے تھے شاہ غلام علی خدمت میں چلے میں رہے. شاہ عبدالعزیز صاحب گئے ملنے کے لیے, کہا نہیں میں ایک کام کر رہا ہوں, چلہ مکانی शहरी नहीं मकानी चिल्ले में अरे ये कर लू तो मैं खुद आके मिलूंगा आप जाके रंग दिया। आज तुर्की में जो दिन है उन्हीं की बरकत से है, लेकिन गया हिंदुस्तान से। मेरे सामने अली मियां से किसी ने कहा कि हजरत चिश्तिया की वजह से इस्लाम आया हिंदुस्तान में, तो मौलाना फरमाया लेकिन बाकी रहा इसी नक्शबंदिया की वजह से। खुद आया इस्लाम किसे चिश्ती सर मोहनुद्दीन चिश्ती से, लेकिन बाकी रहा मुजद्दी साहब पैदा हुए। अकबर पर लेना चाहता सिद्दीन इलाही से बैठ गया, कहा कि तुम नहीं कर सकते। जेल भेज दिया जहांगीर ने, जेल में रहे, जेल की चारदीवारी में देख आया हूं जेल में उसमें रहे। लेकिन वहीं जेल से तकरीब ही निकलते थे, तहरीर के जरिए से उलट दिया पूरे हिंदुस्तान को तस्दीर। अकबर के बाद जहांगीर आया, वो कुछ नरम था। उसके बाद शाहजहां आया, वो भी नरम था, दीन की तरफ मायल था। और अंग्रेज जो साहब निस्बत था, साहब निस्बत पूरी जिंदगी इतने बड़ी उम्र में पास शरीफ लिख करके टोपी बुन करके अपना काम नहीं जुड़ा। खूने दिल पीने को, लख्त जी का खाने को ये गजा मिलती है, जाना तेरे दीवारे खत्म को। और आया बोल दिख रहा है, आप फरमाते थे कि बंदे को चाहिए कि दिल की निगरानी का हर हालत में लिहाज करे, खाने पीने कहने सुनने चलने फिरने खरीदने बेचने इबादत करने नमाज पढ़ने कुरान पढ़ने किताबत करने सबक पढ़ने वाज कहने वगैरह में चाहिए कि पलक झपकने के मकदार में भी अल्लाह से राफी ना हो। जो कुछ खा रहा है मना नहीं है, खाओ कि अल्लाह का ये रिस्क है, अल्लाह ने दिया है कम खा रहा है, हमारी कसर का इसमें कोई दखल नहीं, अल्लाह ने दिया है। कितना कसर कहते रहते कब खत्म हो गए, रोटी एक रोटी रुपया नहीं मिला खत्म हो गया, अल्लाह ने दे रहा है नेमत की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अतामनी हाजत आम मेरे घर हौली मिलनी वाला कुआ एक साल में हम आप हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अतामनी हाजत आम वरा रखनी है मेरे गैर हौली मिलने वाला हुआ। वैसा ही चाय मिल जाती है जब हो जाता है, हमारे कॉल डाउन होता है, चाय मिलती है जल्दी परेशानी हो जाती है, मिल जाती है बरकत। शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला ने लोगों को कर के दिया है बैठे बैठे, इसकी वजह से इतनी परेशानी होती है कह नहीं लगता जब हो जाता। पलक झपड़ने के मकदार में भी अल्लाह अज़्ज़ल से तसाहुल रखते न रहे ताकि मकसूद हासिल हो जाए। मकसूद यही है अंता बदल्लाह का नगर दरा उमा खरकुल जिन वर इंस इल्ला लियाबुदून मा उरीदु मिन्हुम मिन रिज़्क वमा उरीदु अन युत्मिमून इन्नल्लाह वरज़्ज़ाक ज़ुल क़ुव्वति मतीन उमा खरकुल जिन वर इंस। हम लोग अपने मकसद ही को, जो पैदाइश का मकसद उसी को भूले हुए हैं। उमा खरकुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून बाद उमा खरकुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून मा उरीदु मिन्हुम मिन रिज़्क वमा उरीदु अन युत्मिमून। मैं तुमसे रिस्क नहीं चाहता, बाप चाहता है बेटे से रिस्क, नहीं खुदा नहीं चाहता रिस्क। बाप चाहता है कि दस्तरखान बिछाए बिछा करके इस पर रखे तो हम खाए, न खुदा को तुम्हारे रिस्क की जरूरत है न दस्तरखान की जरूरत है, दोनों उसे नफी कर दिया। मा खलकतु जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून मा उरीदु मिन्हुम मिन रिज़्क वमा उरीदु अन युत्मिमून। खिलाने में नहीं चाहता कि दस्तरखान बिछाओ खाना पिला, हम न हम रिस्क के मोहताज न वो रिस्क को इस्तेमाल करने के मोहताज, अल्लाह पाक है खाने पीने से। वास कहने वगैरह वास सब में है, सबक पढ़ने वास कहने वगैरह में चाहिए कि पलक झपड़ने के मकदार में भी اللہ عزوجل سے تساہل نہ رہے تاکہ مقصود حاصل. مقصود ہمارا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، خیال رہے. دیکھیے حال میں کسی چیز کو منع نہیں کیا، مانا خریدیں بھیجیں کسی ان کا بات ہی ہے. آپ فرماتے ہیں کون؟ خواجہ بہاء الدین نقشبند فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بندہ کو چاہیے کہ دل کی نگرانی کا لحاظ ہر حال میں رکھے. اس میں کیا حال ہے؟ بازار میں تبھی دل کتنا نگران چل رہا ہے، تبھی دل بنے گا، دل غافل نہ ہونے پائے. اس کے لیے کچھ کرنا نہیں، ہتھوڑا تو نہیں چلانا، پھر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہی جس کا کام ہو جاتا ہے وہی اللہ کا مقبول ہوتا ہے. اسی کے لیے بزرگوں کو خدمت، اسی ایک سوئی کے لیے بزرگوں کی خدمت جایا جاتا ہے. اسی ایک سوئی کے لیے حضرت مولانا محمد یاسر رحمۃ اللہ علیہ اسی ایک سوئی کے لیے رائے پور جاتے تھے، سید عبد القادر اسی کے لیے. کیونکہ یہ بھی عبادت ہے، لیکن عبادت یہ تبدیل کے راستے سے ہے، وہ عبادت بلا واسطہ ہے. اس وقت حضرت مولانا یاسر کو جاتے تھے کہ وہ عبادت کا درجہ بھی ہم کو آتے رہ جائے. ابھی عبادت کے بہت سے درجات ہیں، بہت سے انواع ہیں، سب کو تو حاصل کرنا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ما خلقت الجن والانس الا ما اريد منهم من رزق وما يريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وہ رزاق ہے، زبردست ہے، تمہارا محتاج نہیں ہے. لیکن کتاب کیا ہے؟ محتاج در محتاج کر دیا. ہمارے گناہوں کی سزا ہے، اللہ تو نہیں محتاج ہمارے گناہوں کی سزا. پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، دل کو قرار نہیں ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب ہے خوشی بہن. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قلوب میں اطمینان. جہانگیر گیا مجدد صاحب کے دستخوان پر بیٹھا، مجدد صاحب سر ہند گیا اور جہانگیر پورے ہندوستان پاکستان سب کے بادشاہ تھے، سب پاکستان مل کر کے بادشاہ. جہانگیر مجدد صاحب نے دستخوان پر کھانا کھایا، کہا مجھے شاہی دستخوان پر کھانے میں وہ لذت نہیں ملی جو اس فقیر کے دستخوان پر ملی. کوئی برکت ہے، نورانیت ہے. بمبئی حضرت رہتے تھے، سب بڑے لوگ جاتے تھے، مجھ سے خود کہلاتے تھے حضرت گزاک کہا دینا کہ ہوٹل میں نہ کھائیں گے، میرے خانقاہ کا کھائیں گے، اس میں نورانیت ہے. حضرت کہاں وقت ابھی بنتا ہے، ارے اب ہم لوگ کیا ہے کچھ کسی درجے کا. حضرت یہاں وقت کھانا مجھ سے خود بڑے ہوٹل نہ کھانا، یا اپنے رشتے دار سب کو رشتے داری بھی سر بمبئی میں ہے، رشتے داروں کے نہ کھانا، ہمارے خانقاہ کا کھانا کھانا، اس میں نورانیت ہے. یہ کہتے تھے کھانے میں بھی نورانیت. ایک بوڑھی عورت نے چرخا کاٹ کر کے پائی پائی جمع کیا اور علماء دیوبند کی دعوت کیا. پوچھا امیر روایت میں مل جائے گا؟ لوگ پوچھتے وہیں کے لوگ کہاں پڑھے ہو امیر روایت؟ پڑھے ہو؟ پڑھے نہیں تو کیسے معلوم ہوگا تم کو؟ پڑھے لوگوں سے کہتا ہوں، میں عمر کے دوار سے پڑھ گیا تو سبھی کہتا رہا. اس بوڑھی عورت نے پائی پائی کر کے کھانا پکایا اور ہمارے دیوبند کی دعوت کیا. کہتے تھے کہ اس کھانے کا اتنی ضرورت نورانی میں نے محسوس کیا. یا ایوہ الرسول کلو میرے طیبات و عمل صالح، اے رسولو کھانا طیبات میں سے عمل صالح کو. شیخ عبد الحق محدی دہلوی لکھتے ہیں کہ اخلاق پر مرتب کیا ہے کلو و تمت یا ایوہ رسولو کلو میرے طیبات و عمل صالح مرتب ہوتا ہے رزق طیب پر. رزق طیب استعمال کرو گے تو تم کو عبادت خارج کی توفیق ہوگی، عمل صالح کی ہے نا. کون کرتا ہے؟ شیخ عبدالحق مولوی دہلوی. یا ایوہ رسول کلو میرے طیبات و عمل صالح، یا ایوہ رسول رسولوں کو حکم ہو رہا کھائیے مگر طیب کھائیے، طیب کھائیے گا تو عمل صالح کی توفیق ہوگی، اس کھانے میں نورانیت ہے. کی میرا پر ایشا جمع ہو کھانے کو مقدم کر دو اگر بھوک پیار لگی وہ بھی عبادت ہے. کھاؤ گے قوت رہے گی تو نماز پڑھ پاؤ گے. ٹھیک ہے آپ فرماتے ہیں بہت عمدہ بات ہے اچھا اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. آپ فرماتے ہیں کہ بندہ کو چاہیے کہ دل کی نگرانی کا لحاظ ہر آدم دل سے غافل نہ ہو. نیسٹ بیماری تو بیماری ہے دل اگے نیسٹ بیماری تو بیماری دل کی بیماری سے کوئی بیماری نہیں. ہو سکتا ہے زبان سے ذکر ہو اور قلب تک نہ پہنچتا ہو. کوشش کرو کہ دل تمہارا ذاکر ہو جائے اور میں اس کا محتاج مکلف ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ بندہ کو چاہیے کہ دل کی نگرانی کا لحاظ ہر حالت میں رکھو. بہت اس کی نگرانی ہم لوگ مغرب بات ذکر کرتے رہتے تھے یہاں تو کیا دیکھتے تو حضرت کے آتے جاتے تھے ہم لوگ مسجد میں حضرت کہتے دیکھو جو ذکر کر رہے ہیں یعنی اتنا خیال تھا کہ ذکر کرتے ہی نہیں. اشراق کے درمیان میں تم اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے حضرت ان سے ہم نے کہا نہیں ذکر میرا کبھی ہزار میں ڈال دیا بمبئی میں ڈال دیا فرمایا اس وقت تک ذکر میں رہو تم کو سکون مل جائے گا. دعا کیجیے اللہ تعالی دل کی نگرانی کا ہر حالت میں لحاظ رکھو. ہمارے ڈاکٹر عبدالحی صاحب جو اس وقت تمام مفتی تقی ہو گئے تو وہی پیر ہو گئے تھے یہ سال آ رہا ہے اس کو کہا دیکھو عبادت ایک طریقہ ہے تم گھر پہنچتے ہو تو تمہارے نواسے پوتے سب آتے ہیں ان کو گود میں لیتے ہو. یہ نیت کرو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑکوں کے ساتھ اچھا معاملہ خوش دلی کا معاملہ کرتے ہیں یہ عبادت ہے. لیو اپنے نواسے کو پوتے کو لیو دیکھ سب کتاب موجود بہت کئی صفحے میں لکھا ہے میں نے بھی نکل کے تھوڑا تھا ہے دیکھا ہوگا سب نکل دیا گیا اتنا یاد رہتا ہے مجھ کو. اور یہی ہے کہ جب نواسے پوتے تمہارے ہمیں تمہارے سے آئیں گے تم گود میں لے لیتے ہو یہ سوچ کر لو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے تھے تو یہ اتباع سنت ہے یہ مجھ میں ثواب ہے خدا کے پہنچ جاؤ گے. نبی اکرم صلی اللہ بندے کو چاہیے کہ دل کی نگرانی کا لحاظ ہر حالت میں رکھے کھانے پینے کھانے میں. الحمد للہ اطامنی حادت بات حادت اطامنی حادت عام غیر حولی ایک سال گناہ معاف ہو جائیں گے صرف یہ پڑھنے سے. الحمد للہ کسانا کسانی تمام تو جسے ہم کو ایک کپڑا پہنایا بغیر ہمارے حول و قوت کے بغیر پہنا دیا اللہ نے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قدر کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اچھا کپڑا ہے کھانے پینے مولانا نہیں بیان فرمانے ہم لوگ کھانے پینے کی ذکر بھی نہیں کرتے ہم لوگ لیکن چونکہ طریق ان پر واضح ہے کھانا پینا بھی ہے بھائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرتے جاؤ بھائی نہیں یوں تھے موقع تم کو کھلاتا ہے اللہ محمد جس سے حاصل کرو کھانے سے کھانا دیتا ہے کھانا بہت بڑی نعمت ہے. کہا بھوک سے جیسی ابدیت آدھی آتی ہے کسی سے نہیں تو جب کھانا کھاؤ گے تو ویسے شکر بھی تو واجب ہے ضروری. موسیٰ علیہ السلام تو ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بکریوں کو پانی پلایا دیا تھا وہ مشہور واقعہ ہے جانتی ہوں. اور آنے کے بعد دھوپ میں نہیں بیٹھے اس سے بات ہمیں لکھا ہے کہ معلوم ہے کہ دھوپ میں بیٹھا کوئی ضروری نہیں ہے سائے میں بیٹھو ذکر کرو ذکر کے لیے دھوپ ضروری نہیں ہے سائے میں. موسیٰ علیہ السلام تو سلام پانی پلایا مشقت سے پانی پلایا بکریوں کو آ کے سائے میں بیٹھے قرآن کہتا ہے سائے میں بیٹھے بھوک لگی تھی ان لڑکیوں سے اجر نہیں مانگا اس پانی پلانے کا اجرت ان لڑکیوں سے موسیٰ नहीं मांगा, साय में ले बैठ गया और कहा ए अल्लाह मुझे एक रोटी दी, रोटी मांगा अल्लाह ताला बंदे रोटी का भी सवाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतअमनी हालत आम गैर हौली मिलने वाला, ये खाना भी अल्लाह की नेमत है। माना तक वो आए थे अमेरिका से जो आए थे तमीम अहमदी साहब, तो उन्हीं से शुरू हुआ ये गाना। वो आते थे बैठते थे, हम रास्ता हम लोग कराते थे, इतनी दूर से आया आदमी मारे कितनी मुशक्कत, बहुत कम 4,000 किलोमीटर में काम कर रहे हो वो देखा किसी मनोवर। तो मैंने कहा भैया बिस्कुट आता याद आ गया, ये बिस्कुट था। मैंने कहा कि अरे मौलाना अमेरिका के लोग चाय के साथ यही बिस्कुट का इस्तेमाल करते हैं गुड़ वाला, देखिए बिस्कुट भी इस्तेमाल यही कर रहे हैं, अमेरिका लोग कोई दूसरा बिस्कुट यही इस्तेमाल कर रहे हैं, यही खा पी रहे हैं, अल्लाह हमको भी दे रहा है तो अल्लाह का शुक्र है। अमरीका के साथ खास नहीं है, अल्लाह अपनी नेमतों से अपने बंदों को नवाजता है। मशीन लाइडिंग खाने पीने मुसलमाना नहीं लिखते, हजर नक्शबंदी कह रहे हैं। आप फरमाते हैं कि बंदे को चाहिए कि दिल की निगरानी का हर हालत में ख्याल रखे, बस यही है स्वरूप, यही है तसव्वुफ, इसी से बल स्वरूप तसव्वुफ इसी है। पूछ रहा हो तुम हमारे हजरत वगैरह कहते हैं तुम ना हो फरका में आने की जरूरत नहीं जाए, तुम ये हासिल कर लो हुजूर कर अल्लाह की याद। मारा तकी साहब वगैरह मुरीद अपने वाले से नहीं हुए, मुफ्ती तकी साहब मुफ्ती तकी वगैरह डॉक्टर अब नहीं चलते हुए, जबकि वो डॉक्टर थे होम्योपैथी के, जौनपुर में थे हम गए होंगे, उनको देखा नहीं लेकिन उनकी जगह देखा वालिया साहब की वही खबर है रहवाली की, डॉक्टर थे इतने बड़े हुए अल्लाह हो गई कि मुफ्ती तकी और तकी सब उनसे मुरीद थे, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब से बैठ हुए, ये मुनासिबत की बात है, मुनासिबत की बात है। इस निस्बत को हासिल किया उन्होंने डॉक्टर अब्दुल साहब से होम्योपैथी के डॉक्टर मजबा होता था। आप फरमाते हैं तो वही उन्हीं की बात में कर रहा हूं, वो कहते थे कि हर वक्त तुमको निस्बत एहसान हासिल हो सकती है, जब तुम जाओ घर बच्चे आए नवासे आए पोते आए तुम गोद में लो, ये सोचिए लो कि अल्लाह ताला को ये पसंद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ चढ़ जाती थी और रोक गया हजरत हुसैन तजब बन गए। नेमर राकिब फरमाते हैं कि सवार भी अच्छा सवारी भी अच्छी है, उनको सवार कहा नेमर राकिब और मरकू भाई है फरमाते कुरान पढ़ने किताबत करने सबक पढ़ने वाज कहने वगैरह में चाहिए कि पलक झपकने के मिकदार में भी अल्लाह से तसाहु न बदले ताकि मकसूद हासिल हो। इसी को एहसान कहते इफादा में, इसी को एहसान नफ्सत एहसान अंताबुद अल्लाह का अन्न का तरह अल्लाह की ऐसी बात वो तुम देख रहे हो अपने किसी अमल में अल्लाह ताला से गाफिल न हो बल्कि हर हाल में है एक चश्म जदन गाफिल अदा शाह नबाशी शायद की निगाह है कुनर आगाह नबाशी, एक चश्मे ये हमारा फायदा है एक चश्म जदन के लिए भी गाफिल न हो। बहरा अल्लाह फरमाते हैं बहुत उमदा बात आप फरमाते हैं, उनकी बात क्या पूछना मुझसे, आप फरमाते हैं कि वलायत बड़ी नेमत है जैसे यहाँ के मुनासिब नेमत बताए, वली को चाहिए कि अपने आप को वली समझें, किसका वली अल्लाह का वली, हम अल्लाह के दोस्त क्योंकि अल्लाह ने फरमाया अल्लाह वलीउल्लदीन आमनु, मालूम हुआ कि अल्लाह वली उन लोगों का जो ईमान लाए, ईमान लाने से नफ्स वलायत हासिल हो गई, अब उसके बाद दर्जात है वलायत के, सही फख्र की बात है हम लोगों को कुछ एक ही है अल्लाह के वली अल्लाह वलीउल्लदीन आमनु, जो ईमान लाए वो अल्लाह के वली हो गए, ایمان لانے کے بعد ولایت کا پہلا درجہ اس کو حاصل ہے، پھر اس کا مجاہدہ ریاضہ کر کے آدمی بڑھتا مجدد ہو جاتا ہے. بہت عمدہ. اللہ ولی الذین آمنوا. مزید آپ نے فرمایا تو ولی محفوظ ہوتا ہے، جب ہم اللہ کے ولی ہیں تو اللہ حفاظت کرے گا. ظاہری طور سے کوئی چیز آتی ہے اس کے اندر اللہ کی مصلحتیں ہیں. عنایت الہی، عنایت الہی اس کو اس کے حال پر نہیں چھوڑتی، بشریت کے آفت سے اس کو محفوظ رکھتی ہے. بشریت کے خواری کو کرامات کے ظاہر ہونے پر کوئی اعتماد نہ کرنا چاہیے. خواری کا کچھ نہیں، تو اللہ کے ولی یہ کم نعمت. اسے معاملہ استقامت سے متعلق ہے. چنانچہ اولیاء کرام نے فرمایا ہے کن طالب الاستقامت لا طالب الکرامہ، تم استقامت کے طالب بنو، کرامت کے طالب نہ بنو. پورے حضرت کے اس پر پوری بحث، کیا چاہتے ہو؟ ولایت کرامت چاہتے ہو تاکہ کھاؤ، یہ کہتے تھے تاکہ اپنی بزرگی کا ڈھونڈ دعویٰ کرو. بڑے بڑے لوگوں کا اس کو موقع ہوتا تھا، کیوں آئے ہم؟ اللہ گزرا دین کا ہو گیا کیا بجے گزرا دین کا ارشاد ہے. یہ دیکھیے، یہ گزرا دین کا ارشاد ہے کہ اگر ولی کسی باغ میں چلا جائے اور درخت کے ہر پتے سے آواز آئے اے اللہ کے ولی، ہر پتا کہہ رہا ہے اے اللہ کے ولی، تو اس پر وہ توجہ نہ دے. یہ پتے سے کیا ہے؟ تم اللہ کے ولی ہے، تم اللہ کے توجہ رکھو. کتنے پتے کی بات بتائی؟ پتے کی بات نہیں، بات کے پتوں کے اندر دیکھو پتے کی بات. یہ بہت اچھا کہا، میں بھی سمجھتا تھا کہ دوسرے کا، میں بھی خود بیان کرتا تھا. آج دیکھیے اپنی غلطی معلوم ہے کیا؟ کسی کتاب دیکھتا ہوں میں. اگر ولی کسی باغ میں چلا جائے اور درخت کے ہر پتے سے آواز آئے کہ اللہ کا ولی، تو اس پر وہ توجہ نہ دے، بلکہ ہر لحظہ اس کی کوشش بندگی کی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہو گئے تو کوئی بندگی تذرو نیازمندی کی صفت میں زیادتی ہوتی ہے، بڑھاوا ہوگا. تم نے جب سمجھا ہم ولی ہو گئے، اب حقوق حاجت نہیں، عبادت کرنے کی بھی نہیں ہے، بس وہیں سے گر گئے. ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کو اتنی ترقی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کوئی ہیلی کاپٹر اگر وہاں ترقی تو پہنچ نہیں سکتا. تیزی سے لاکھوں کروڑوں میل کی مسافت، لاکھوں کروڑوں میل مسافت ایک مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے حاصل ہوتا. اسی طرح مجدد صاحب کہا کہ بعض کوتاہ نظر یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ سے کیسے کسی کو نجات ہو جائے گی. کہتے ہیں مجھ کو مخصوص ہوتا ہے کہ اگر سارے عالم میں ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہے اور سارے عالم کو بخش دے تو ایک بنداری شریف کرنے میں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ انتہائی کمال تھا کہ جس قدر انعام اکرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ ہوتا، اسی قدر آپ کی بندگی نیاز بندی مسکنت زیادہ ہوتی تھی. اور زیادہ جھوکتا ہے چنانچہ جب کثرت نوافل سے آپ کے پاؤں پر گرم ہو گیا تھا، اس وقت کسی صحابی نے عرض کیا کہ جب آپ کے اگلے اور پیچھے تمام گناہوں کی معافی نازل ہو چکی ہے، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا انعام فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ نہ ہوں. آپ فرماتے تھے، اب آ گئے اپنے اس پر، آپ فرماتے تھے کہ ہمارا طریقہ نادر اور اس کا ہے، مضبوط کرا ہے ہمارا طریقہ، یعنی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے کمال اقتدا کرنا اور سارے صحابہ کی پیروی کرنا. اس راستے میں ہم کو مہر فضل سے لایا گیا ہے. میں نے کہا نا اس کی تو تین ہے، تین دن تک روتے رہے کہ اللہ ہم کو کوئی یہ لگتا اس کو کہہ رہے ہیں، مطلب سب کہاں میں لگے کرو، کہا ہم کو اپنے فضل سے آپ اس راستے پر لائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کے طریقے پہ چلیں گے. مشائخ نقشبندی. بہت. حضرت مجدد الفسانی جسی تھے اپنے والد کے خلیفہ بھی تھے مجدد صاحب, جا رہے تھے حج کرنے کے لیے, کوئی ملا دلی میں کہا کہ ارے تم کو بہت زیادہ شوق ہے نقشبندی بزرگ سے ملنے سے, تو پڑا تو آگے باقی مل رہا ہے چلے جاؤ وہاں. گئے مجدد صاحب جا رہے تھے حج کرنے, نفندہ ہو گیا, کہا آؤ مجھ کو وہ میرے ملک سے غالب افغانستان سے آ گیا, افغانستان سے مجھ کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تمہاری میں تربیت کروں. دیکھیے دونوں میں کیسی بات ہوئی. اور کہا میں نے خواب دیکھا کہ طوطی جو ہے میرے زبان سے کوئی چیز چوس رہی ہے, چڑیا. اپنے شیخ سے میں نے اس کا ذکر کیا, شیخ نے کہا کہ طوطی ہندوستان کا چڑیا, یہ چڑیا تم جاؤ کوئی آدمی تم سے فائدہ حاصل کرے گا. خواجہ مقبول جائے مجدد صاحب کو کمال چند دن میں مغل, کہا احمد وہ آفتاب ہے کہ ہمارے جیسے ستارے اس کے اندر پونس ہیں, اس کے بعد انتقال ہو گیا ہوگا, اسی لیے آئے تھے. احمد وہ آفتاب ہے کہ ہمارے جیسے ستارے اس کے اندر گم ہیں. تین دن میں رہے اپنے بیوی وغیرہ پر توجہ دلائی. احمد آفتاب مارا کیا طریقہ آپ کا تھا, یعنی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدرج کمال اقتدا کرنا اور آثار صحابہ کی پیروی کرنا, اس راستے میں ہم کو محض اپنے فرض سے لایا گیا ہے. پھر مجدد صاحب خواجہ بقول اللہ کے ہوئے, پھر سلسلہ حالانکہ ان کے باپ چشتی تھے, شہزاد عبدالقدوس گنگوئی کے خلیفہ تھے, لیکن نقشبندی شروع کیا. مجددی ہیں سب جتنے یہ ترکی والے مجددی کہلاتے ہیں. اب کہنے کوئی بات نہیں ہے, میں حرم میں تھا, وہاں کے مجدد جو زندہ ہے جن سے بادشاہ بیت ہے, معلوم ہوا کہ ہندوستان سے ایک مجددی آدمی آیا ہے, مجھ سے ملنے کے لیے آیا وہاں سے. اللہ کا شکر. اب بھی ہے ہمارے پانچ سال بڑے ہیں, ماں مسیح اللہ خان صاحب کی مثال دیا جاتا ہمارے حضرت والے صاحب. آپ مجددی نقشبندی ہیں اس لحاظ پر. عبداللہ پھر جا کے ملا تھا ان سے, وہ زندہ ہے ابھی, ان کی برکت ہے سب چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریقے کو سمجھنے کی بلکہ اپنے مقصد زندگی کو سمجھنے کی توفیق رحمت فرمائے. ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے راستے پر چلانا جو مشکل ہو پہنچانے والا ہو اس کی توفیق رحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اپنے فضل و کرم سے اس طریق کو ہمارے لیے آسان فرما دیجیے, ان پر چلنا آسان فرما دیجیے, اور مقصود اصلی تک ہم کو اس طریق کے ذریعے سے پہنچا دیجیے. ہم کو ہمارے تمام نسلوں کو جو لوگ بھی ہم سے متعلق ہیں بلکہ سارے مسلمانوں کو اللہ اپنے راستے پر لگا دیں. گمراہیوں میں بھٹک رہے ہیں, شیطان کے قدم بہ قدم چل رہے ہیں, اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بہ قدم چلنے کی ہم سب کو توفیق رحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل میرا غمگین ہے, ہمارے داماد ہیں, بیمار ہیں, عالم ہیں, ان کے لیے دعا, اور تمام ہمارے عائد و احباب گھر میں پریشانیاں ہیں, بہت سی الجھنیں بھی رہتی ہیں کبھی کبھی, اللہ ان سب سے نجات کلی عطا فرمائے, بلکہ سارے مسلمانوں کی جو پریشانیاں ہیں اللہ دور کر سکتا ہے, اور ان کو اپنا راستہ دکھا کر اللہ ان کو نعمت اطمینان سے جنان سکون سے مشرف فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.